Вольтер. Простак. Правдива історія, добута з манускрипту пануця Кеснеля. Розділ перший. Як пріор монастиря Святої Гори і панна, сестра його, зустріли Гуронця. Якось святий Дунстан, ірландець за національністю і святий за характером праці, виїхав з Ірландії на невеличкій горі до берегів Франції і доїхав таким чином аж до бухти Сен-Мало. Зійшовши на берег, він поблагословив свою гору, а вона зробила йому глибокий реверанс і тією ж дорогою повернулася до Ірландії. Дунстан заснував на тому місці невеличкий пріорат і назвав його монастирем Гори. Він так зветься і досі, як кожен про це знає. Року 1689-го ввечері 15 червня абат де Керкабон, пріор монастиря Святої Гори, проходжувався берегом моря з панною Керкабон, своєю сестрою, щоб побути на свіжому повітрі. Пріор уже доволі пристаркуватий був добрий панотець. Його любили сусіди, як раніше любили сусідки. Найбільше зажив він пошани за те, що був єдиною духовною особою, яку не треба було нести до ліжка після вечері з братією. Він досить ґрунтовно знав теологію, і коли втомлювався від читання святого Августина, то розважав себе книгою «Рабле». Отже, всі говорили про нього добре. Мадемуазель де Керкабон, ніколи не бувши одружена, хоч мало до того велике бажання, на 45-му році зберігала ще свою свіжість, вдачу мала добру і чутливу, вона любила розважатись і була побожна. Пріор мовив до сестри, дивлячись на море. «Леле, це тут наш бідолашний брат з любою нашою невісткою сів 1669 року на фрегат «Ластівка», щоб їхати на службу до Канади. Коли його не вбили, ми можемо сподіватися ще побачити його». «Чи думаєте ви, – сказала мадемуазель де Керкабон, – що нашу невістку з'їли ірокези, як то говорили нам? Та певно, що коли б і не з'їли, вона повернулася б сюди. Я плакатиму за нею все своє життя. Це була чарівна жінка, а наш брат дуже розумний, напевне, досяг би чималих успіхів у житті». Зворушені обоє цими спогадами, побачили вони, що до Ренської бухти з припливом увійшов невеличкий корабель. То були англійці, що приїхали продати деякі вироби своєї країни. Вони вистрибнули на землю, не глянувши ні на пана пріора, ні на його сестру, яка вельми образилася за таку незначну до неї увагу. Не так зробив дуже огрядний молодик, що за один раз перестрибнув через голови своїх товаришів і спинився проти панни. Ще не навчений низько уклонятися, він хитнув їй головою. Лице його і убрання привернули до нього погляди брата і сестри. Він був простоволосий і без панчіх. На ногах були легкі сандалі, а голову прикрашало довге волосся, заплетене в коси. Короткий камзол облягав тонкий і гнучкий стан. Вигляд він мав одважний і водночас лагідний. В одній руці він тримав пляшку барбадської горілки, а в другій – щось схоже на торбину. Там була чарка і дуже смачні морські сухарі. Він досить доброю французькою мовою запропонував своєї барбадської горілки панні де Керкабон і її братові. випив з ними, змусив їх знову випити, і все це з таким простим і природним виглядом, що брат і сестра були зачаровані. Вони запропонували йому свої послуги, питаючи його, хто він і куди їде. Молодик відповів їм, що не знає нічого, а взагалі дуже цікавий, що хоче подивитися, як виглядають береги Франції, що він приїхав сюди, а потім має намір повернутися. Прислухавшись до його вимови, пан Пріор зрозумів, що юнак не англієць, і дозволив собі запитати, з якої він країни. «Я горонець», – відповів йому молодик. Мадемуазель де Керкабон здивована і зачарована, що бачить горонця, такого ввічливого до неї, запросила молодика повечеряти. Його не треба було просити двічі, і усі троє вирушили до монастиря гірської Богоматері. Низенька і кругленька панна пильно дивилася на нього своїми маленькими очима і час від часу говорила Пріорові: «Лице цього юнака має колір лілей і троянд, яка біла шкіра у нього, хоч він і горонець». «Маєте рацію, сестро моя», – відповідав їй Пріор. Вона ставила сотні запитань, і мандрівник завжди відповідав на них дуже вдало. Швидко поширилася чутка, що у монастирі є горонець. Найкраще товариство з округи поквапилося піти туди на вечерю. Абат Сент-Ів прийшов туди зі своєю сестрою, молодою, сумирною бретонкою, дуже вродливою і добре вихованою. Суддя і збирач податків були на вечері зі своїми дружинами. Чужинця посадили поміж мадемуазель де Керкабон і мадемуазель де Сент-Ів. Усі захоплено дивилися на нього, усі говорили з ним і всі одночасно розпитували його. Горонця те аж ніяк не хвилювало. Собі за девіз він, здавалося, взяв вислів мілорда Болінгброка: «Ніхіль адміраре» – «Нічому не дивуватися». І врешті-решт від такого шуму терпець йому урвався, і він сказав досить спокійно: «Панове, в моїй країні розмовляють по черзі. Як я можу відповідати вам, коли ви не даєте мені змогу вас вислухати?» Розум завжди на кілька хвилин отямлює людей. Настала велика тиша. Пан суддя, що завжди зачаровував чужинців, хоч би де не натрапляв на них і був найбільший на всю округу розпитувач, сказав йому, широко розставляючи рота: «Пане, як ви зветесь?» «Мене завжди називали простаком», – відповів горонець. «В Англії це ім'я за мною залишилося, бо я завжди говорю відверто те, що думаю, і роблю все, що хочу». «А як же, горонцем бувши, могли ви, пане, опинитися в Англії?» «Мене туди привезли. В одній бійці англійці взяли мене в полон після того, як я добре боронився. І англійці, дуже люблячи відважність і бувши такі самі порядні люди, як і ми, запропонували мені або повернутися до своїх батьків, або поїхати до Англії. Я погодився на останнє, від природи страшенно люблю подорожувати». «Але ж, пане», – сказав суддя своїм урочистим тоном, – «як могли ви отак покинути батька і матір?» «Я ніколи не знав ні батька, ні матері», – сказав чужинець. «Це зворушило товариство, і всі проказували: ні батька, ні матері. Ми будемо йому замість них», – сказала господиня дому до свого брата Пріора. «Який милий оцей пан горонець!» Простак подякував їй з благородною і гордою сердешністю і дав зрозуміти, що немає потреби ні в чому. «Я помічаю, пане простак», – сказав поважний суддя, – «що ви краще розмовляєте французькою мовою, ніж то властиво горонцям». «Один француз, – сказав той, – якого полонили за мого раннього дитинства в Гуронії і до якого я ставився з великою приязню, навчив мене цієї мови. Я вельми швидко навчаюся того, чого хочу навчитися. Приїхавши до Плімута, я зустрів одного з ваших французів-утікачів, яких ви звете гугенотами. Не знаю вже чому. З ним я зробив деякий поступ у знанні вашої мови. І щойно я зміг вільно висловлюватися, поїхав подивитися на вашу країну, бо так і люблю французів, коли вони не задають мені надто багато запитань. Абат Сент-Ів, незважаючи на це тонке попередження, запитав у нього, яка з трьох мов найбільше подобається йому – гуронська, англійська чи французька. «Безперечно, гуронська», – відповів простак. «Чи ж це можливо?» – вигукнула мадемуазель де Керкабон. «Я завжди гадала, що французька мова найкраща з усіх мов після нижньобретонської». Це призвело до того, що почали запитувати у простака, як по-горонському сказати «тютюн». І він відповідав «тая», як сказати «їсти». І він відповідав «есентен». Мадемуазель де Керкабон усе хотіла дізнатися, як сказати «кохати». Він відповів «травандер». І доводив, не без видимої рації, що ці слова – цілком варті відповідних їм французьких і англійських. Усім гостям здалося, що «тровандер» – дуже гарне слово. Пан Пріор, мавши у своїй книгозбірні гуронську граматику, що її подарував йому привелебний панотець Сагар Теодат, францисканець і уславлений місіонер, вийшов на хвилину за столу, щоб перевірити гуронця. Повернувся він, задиханий від ніжності і радості, і визнав простака за справжнього гуронця. Потім трохи обміркували численність мов і погодилися, що коли б не було пригоди з Вавилонською вежею, всі на землі розмовляли б французькою мовою. Суддя-розпитувач, який все ще трохи не довіряв новій людині, тепер відчув до нього глибоку пошану. Він розмовляв з ним чимніше, ніж раніше, чого простак і не помітив. Мадемуазель де Сент-Ів дуже цікаво було знати, як кохаються у горонському краї. «Роблячи прекрасні вчинки», – відповів горонець, – «щоб сподобатися особам, які скидаються на вас». Усі гості плескали в долоні і дивувалися. Мадемуазель де Сент-Ів почервоніла і була дуже рада. Мадемуазель де Керкабон теж почервоніла, але не була така рада. Її трохи вкололо, що ця гречність адресувалася їй. Але вона була така добра, що прихильність до гуронця від цього зовсім не змінилася. Вона дуже добродушно запитала в нього, скільки коханих було у нього в гуроні. «У мене була тільки одна», – сказав гуронець. «Це мадемуазель Абакаба, приятелька моєї дорогої годувальниці. Очерет не такий стрункий, горностай не такий білий, вівці не такі сумирні, орли не такі горді, а сарни не такі легкі, як була Абакаба. Якось вона гналася за зайцем недалечко від нас, миль за 50 від нашої оселі. Один погано вихований альгонкієць, який жив за 100 миль далі, хотів відібрати у неї зайця. Я дізнався про це, побіг туди, ударом палиці перекинув його на землю і, зв'язавши руки і ноги, привів його до ніг моєї коханої. Батьки Абакаби хотіли з'їсти його, та я ніколи не мав смаку до таких бенкетів. Я відпустив його на волю і узяв собі за друга. Абакабу так зворушив мій вчинок, що вона віддала мені перевагу над усіма своїми коханцями. Вона кохала б мене і досі, коли б її не з'їв ведмідь. Я скарав ведмедя, довго носив його шкуру, але це не втішило мене. Мадемуазель де Сент-Ів відчула таємне задоволення, дізнавшись, що простак мав тільки одну кохану і що Абакаби вже нема на світі. Але вона не стала розбиратися у причині свого задоволення. Усі втупили очі в простака. Всі хвалили його за те, що не дозволив своїм товаришам з'їсти альгонкійця. Немилосердний суддя не мігши стримати своєї нестями розпитувача, так поширив свою цікавість, що хотів довідатись, якої релігії дотримується пан Гуронець, чи вибрав він релігію англіканську, чи галіканську, чи гугенотську. «Я дотримуюсь своєї релігії», – сказав той, – «як і ви своєї». «Леле», – вигукнула мадемуазель де Каркабон, – «я бачу, що ці нікчемні англійці не подумали навіть охрестити його». «Та, Боже мій», – сказала мадемуазель де Сент-Ів, – «як це може бути? Хіба гуронці не католики? Хіба привелебні отці єзуїти не всіх їх навернули до віри?» Простак запевнив її, що в його країні ще нікого не навернули до віри, що ніколи справжній гуронець не міняв переконань, і що в їхній мові нема навіть терміна, що означає би зрадливість. Ці останні слова надзвичайно сподобалися мадемуазель де Сент-Ів. «Ми охрестимо його, ми охрестимо його», – говорила мадемуазель де Каркабон панові Пріору. «Ви матимете честь зробити це, мій любий брате, а я рішуче хочу бути йому захрещену матір. Пан абат де Сент-Ів прийме його від купелі. То буде блискуча церемонія. Про неї говоритимуть по всій Нижній Британії, і це дасть нам навіки шану і повагу». Все товариство повторювало за господиною: «Ми охрестимо його». Простак відповів, що в Англії людям дозволяють жити, як їм хочеться. Він заявив, що пропозиція зовсім йому не подобається, і що гуронські закони куди кращі за закони Нижньої Британії. Нарешті сказав, що другого дня від'їжджає. Випорожнили його пляшку з барбатською горілкою, і всі пішли відпочивати. Коли простака відвели до його кімнати, мадемуазель де Каркабон і її подруга мадемуазель де Сент-Ів не могли втриматися, аби не зазирнути у широку замкову щілину і не подивитися, як сплять гуронці. Вони побачили, що він скинув ковдру із ліжка на підлогу і спить у найкращій на світі позі. Розділ другий. Гуронець, прозваний Простаком, дізнається про своїх батьків. Простак своїм звичаєм прокинувся ще на світанку, на спів півня, якого в Англії і Гуронії називають сурмачем дня. Був він не такий, як чесне товариство, що вилежувалося марно на ліжках, аж поки сонце обійшло половину свого кола, що не могло ні спати, ні вставати, і втрачало стільки дорогоцінних годин у цьому середньому між життям і смертю стані, і потім ще скаржилося, що життя надто коротке. Він виходив уже 2 чи 3 милі, забив уже штук із 30 дичини, коли, повернувшись, зустрів пана Пріора і його скромну сестру, що прогулювалися в нічних ковпаках по садку. Він подав їм усю свою здобич і, витягши за сорочки маленький талісман, що завжди носив на шиї, попросив узяти його на подяку за гостинність. «Це все, що я маю найціннішого», – сказав він їм. «Мене запевняли, що я буду завжди щасливий, поки носитиму на шиї цю маленьку річ, і я даю її вам, щоб ви завжди були щасливі». Пріор і панна всміхнулися, зворушені простосердечністю простака. Подарунок той складався з 2 досить погано зроблених маленьких портретів, зв'язаних заяложеним ремінцем. Мадемуазель де Каркабон запиталася у нього, чи є в Гуронії художники. «Ні», – сказав він, – «цю дивну річ дала мені моя годувальниця. Чоловік її дістав це, перемігши і роздягнувши 2 канадських французів, з якими ми ворогували. От і все, що я про це знаю. Пріор уважно розглядав ті портрети. Він змінився на обличчі, схвилювався, руки затремтіли. «В ім'я Божої Матері Гори!» – вигукнув він. «Мені здається, що це обличчя мого брата, капітана, і його дружини!» Панна, зворушено поглянувши на них, вирішила так само. Обох охопило здивування і радість, змішана з журбою. Обоє зворушилися, обоє плакали, серця в них трепетали, вони кричали, видирали одне в одного портрети, кожен з них брав їх і віддавав разів 20 на секунду. Вони пожирали очима портрети і Горонця, вони розпитували його одне по одному і обоє разом, у якому місці, коли, як опинилися ці мініатюри в руках його годувальниці. Вони погоджувалися, вони вираховували час після капітанового від'їзду. Вони згадували, що мали від нього звістку, коли він був поблизу Горонської країни, і що відтоді вони нічого ніколи не чули про нього. Простак сказав їм, що не знає ні батька, ні матері. Пріор, розумна людина, помітив, що у простака пробивається борідка, тим часом, як він чудово знав, що в Горонців її не буває. «У нього на підборідді пушок, отже він син європейця. Мій брат і невістка не з'являлися після експедиції проти Горонців 1669 року. Мій небіж був тоді ще немовлям. Горонська годувальниця врятувала йому життя і замінила матір», – казав пріор. Коротко по сотні запитань і сотні відповідей пріор і його сестра зважили, що Горонець є їх власним племінником. Вони обняли його, проливаючи сльози. А простак сміявся, не мігши уявити собі, щоб Горонець був племінником пріора з Нижньої Британії. Зійшлося все товариство. Пан де Сент-Ів, великий фізіономіст, порівняв обидва портрети з простаковим обличчям і відразу зауважив, що той має очі матері, ніс пана капітана де Каркабона, а щоки і батькові, і материні. Мадмазель де Сент-Ів, ніколи не бачивши ні батька, ні матері, запевняла, що простак скидається на них достеменно. Всі дивувалися на волю провидіння і на пов'язаність між подіями на цьому світі. Врешті-решт, простакове походження всі визнали за таке очевидне, встановлене, що він сам зважив, ніби доводиться панові пріорові небожем, кажучи, що він не менш радий мати за дядька його, ніж кого іншого. Усі пішли до церкви Божої Матері Гори віддати подяку Богові, тим часом як Горонець з байдужим виглядом розважався, п'ючи у хаті. Англійці, які привезли його і вже мали настановити вітрила, прийшли і сказали йому, що час вирушати. «Очевидно, ви не знайшли собі тут ні дядька, ні тітки», – сказав він їм. «Повертайтеся до Плімута, а я лишаюся тут». «Віддаю вам усі мої пожитки. Мені не треба нічого в світі, бо я небіж пріора». Англійці настановили вітрила, дуже мало турбуючись, чи є у простака в Нижній Британії родичі чи ні. Коли дядько, тітка і товариство проспівали «Тедеум», коли суддя знову набрид простакові запитаннями, коли вичерпано було все, що можна сказати під впливом здивування, ніжності і радості, пріор Гори і абат де Сент-Ів постановили якомога швидше охрестити простака. Та не можна ж охрестити великого 22-літнього Горонця, як дитину, яка нічого і не тямить у своєму переродженні. Треба було спочатку навчити його, а здавалося, що це буде важко, бо абат де Сент-Ів гадав, що не у Франції народжена людина не має звичайного розуму. Пріор зауважив товариству, що коли справді пан простак його небіж не мав щастя народитися в Нижній Британії, він не має від того менше розуму, І це можна бачити з усіх його відповідей. І що природа, безсумнівно, обдарувала його і з батьківського боку, і з материниного. Для початку у нього запитали, чи читав він будь-коли книжку. Він сказав, що читав Рабле у перекладі на англійську і кілька уривків із Шекспіра, які знав на пам'ять, що знайшов він ці книжки у капітана того пароплава, який привіз його з Америки до Плімута, і що він був дуже з того задоволений. Суддя не проминув нагоди запитати його про ці книжки. «Відверто кажучи, – сказав простак, – я гадаю, що відгадав дещо, а решти не зрозумів. По цій розмові абат де Сент-Ів подумав, що так само завжди читає і він, не інакше читає і більшість людей. «Ви безсумнівно читали Біблію, – сказав він Гуронцеві. «Ні, пане абати, її не було між книжками мого капітана. Я ніколи нічого не чув про неї». «От які прокляті ці англійці! – вигукнула мадмазель де Каркабон. «Для них якась шекспірова п'єса, якийсь плюм-пудінг чи там пляшка рому дорожче за п'ятикнижжя. Отже, вони нікого не навернули на віру в Америці. Безумовно, вони прокляті від Бога, і ми незабаром отберемо у них Ямайку і Віргінію». Та хоч би що там було, з Сен-Мало запросили наймайстернішого кравця, щоб з голови і до ніг одягнути простака. Товариство розійшлося. Суддя пішов запитувати в іншому місці. Мадмазель де Сент-Ів, виходячи, багато разів оберталася, щоб поглянути на простака, що вклонився їй нижче, ніж вклонявся будь-кому у своєму житті. Перш ніж попрощатися, суддя представив панні де Сент-Ів свого великого недомка сина, який сам закінчив коледж. Та вона ледве поглянула на нього. Так захопила її чемність Гуронця. Розділ третій. Гуронець, прозваний простаком, навертається до віри. Пан Пріор, бачачи, що він уже у похилому віці і що Бог послав йому на втіху небожа, забрав собі в голову передати тому своє пріорство, коли вдасться охрестити його і змусити постригтися в ченці. У простака була чудова пам'ять. Від дужого нижньобретонського організму, зміцнілого у канадському кліматі, мав він таку тверду голову, що коли вдарити по ній, він ледве відчував це. А що врізалося до неї, ніколи не стиралося. Він ніколи нічого не забував. Його сприйнятливість була ще й тому більша і чистіша, що дитинство його не обтяжували ті нісенітниці і дурниці, які пригнічують наше. Речі западали йому в розум незатьмарені. Нарешті пріор постановив, щоб він читав новий заповіт. Простак проковтнув книжку з великою втіхою, але не знаючи ні в яку добу, ні в якій країні відбувалися всі події, описані в цій книзі, він не сумнівався, що за арену для них була саме Нижня Британь, і заприсягався повідтинати ніс та вуха Каяфі і Пілатові, якщо колись зустріне цих шахраїв. Дядько його у захваті від цих добрих намірів згодом пояснив йому факти. Він похвалив його ретельність, але довів йому, що ця ретельність ні до чого з тієї причини, що люди ці померли вже близько 1690 років тому. Простак незабаром знав на пам'ять мало не всю книжку. Інколи він висловлював заперечення, які ставили пріора у дуже скрутне становище. Кілька разів доводилося йому радитися з абатом де Сент-Ів, А той, не знаючи, що відповісти, викликав одного єзуїта з Нижньої Британії, щоб закінчити навернення Гуронця до віри. Нарешті благодать зійшла. Гуронець пообіцяв стати християнином. Він не сумнівався, що розпочати треба з обрізання. Бо, казав він, у цій книзі, яку мені дали читати, я не бачу нікого, хто був би необрізаний. Отже, ясно, що я маю офірувати свою крайню плоть, і що швидше, то краще. Він не барився з цим, а послав посільського хірурга і попросив того зробити цю операцію, гадаючи, що страшенно втішить мадемуазель де Каркабон і все товариство, коли справа буде зроблена. Цирульник, що ніколи ще не робив цієї операції, попередив про неї родину, яка страшенно зарепетувала. Добра мадемуазель де Каркабон хвилювалася, щоб небіж її, ще вдався такий рішучий і швидкий до справи, не зробив сам собі якоїсь невдало цієї операції, і щоб не було з того дуже сумних наслідків, якими дами завжди цікавляться через свою добру душу. Пріор поставив думки Гуронця на правдивий шлях. Він довів йому, що обрізання вже не в моді, що хрещення куди приємніше і корисніше, що закон благодаті не такий, як закон жорстокості. Простак, дуже розумний і простодушний, сперечався, але визнав свою помилку, що дуже нечасто трапляється в Європі з людьми, що сперечаються. Нарешті він пообіцяв дати охрестити себе коли завгодно. Спершу треба було висповідатися. І це було найважче. У простака завжди була в кишені книжка, що дав йому дядько. Там він не знайшов жодного апостола, що сповідався, і тому правив своє. Пріор заткнув йому рота, показавши у посланні святого Якова Меншого ці слова, що завдали стільки лиха єретикам. «Сповідайте ваші гріхи один одному!» Гуронець замовк і висповідався в одного францисканця. Скінчивши сповідь, він витяг францисканця зі сповідальні і, схопивши цього чоловіка дужою рукою, сів на його місце і того поставив навколішки перед собою. «Ну, друже мій, сказано, сповідайте свої гріхи один одному!» «Я розповів тобі свої гріхи, а ти не вийдеш звідси, поки не розповіси мені своїх». Кажучи так, він уперся своїм широким коліном у груди супротивникові. Францисканець закричав не своїм голосом. На крик збіглися люди і побачили оголошеного, який душив ченця в ім'я святого Якова Меншого. Проте радість охрестити разом нижньобритонця, гуронця і англійця була така велика, що на ці чудернацтва не звернули уваги. Були навіть теологи, які вирішили, що сповідь не така вже й потрібна, бо хрещення заступає усе. Призначили день за згодою з єпископом із Сен-Мало. Він, бувши, зрозуміло, влещений тим, що хреститиме Гуронця, приїхав у пишній кареті у супроводі свого кліру. Мадемуазель де Сент-Ів, благословляючи Бога, надягла найкращу сукню і викликала із Сен-Мало перукарку, щоб покрасуватися на церемонії. Суддя-розпитувач прибіг разом з усією округою. Церкву розкішно оздобили. Але коли час настав повести Гуронця до купелі, його не знайшли. Дядько і тітка шукали його скрізь. Гадали, що він своїм звичаєм полює. І всі запрошені на свято розбіглися по сусідніх лісах і селах, та жодних звісток про Гуронця не було. Занепокоїлися, чи не повернувся він до Англії. Згадували, що чули від нього, ніби він дуже любить цю країну. Пан Пріор і його сестра переконані, що нікого там не хрещено, тремтіли за душу свого небожа. Єпископ спантеличився, і ладен був повернутися. Пріор і абат де Сент-Ів були в розпачі. Суддя розпитував усіх перехожих зі звичайною своєю поважністю. Мадемуазель де Каркабон плакала, мадемуазель де Сент-Ів не плакала, але глибоко зітхала, що свідчило, мабуть, про її інтерес до таїнства. Вони сумно прогулювалися вздовж верб і очеретів, що облямовували маленьку Ренську річку, коли раптом побачили посеред річки велику, досить білу постать з двома схрещеними на грудях руками. Вони зойкнули і одвернулися, та незабаром цікавість переважила всі інші міркування. Вони тихенько прокралися поміж очеретами, і коли упевнилися, що їх не видно, захотіли побачити, що там робиться. Розділ 4. Простака охрещено. Прибігли пріор і абат, допитуючись у простака, що він там робить. «Чекаю, панове, на охрещення», – відповів простак. «Ось уже годину сиджу я у воді по шию, і це нечесно з вашого боку доводити мене до застуди». «Любий мій небоже», – сказав ніжно пріор, – «у Нижній Британії не так хрестяться. Не дягніть свою одежу і ходіть з нами». Почувши цю розмову, мадемуазель де Сент-Ів тихенько сказала своїй товаришці: «Панно, як ви думаєте, чи почне він одягатися?» Горонець проте заперечив пріорові: «Ви не переконаєте мене цього разу, як раніше. Відтоді я добре вчився, і тепер цілком певен, що інакше не хрестяться. Євнуха цариці Кандакії охрещено у струмку, і я викликаю вас на заклад показати мені в книзі, що ви мені дали, щоб колись когось було охрещено іншим способом. Або я зовсім не охрещуся, або охрещуся в річці». Хоч скільки йому доводили, що звичаї змінилися, простак затявся, бо був бретонець і гуронець. Він усе посилався на євнуха цариці Кандакії. І хоч його тітка і мадемуазель де Сент-Ів, що дивилася крізь верби, мали право сказати, що не йому годилося б посилатися на такого чоловіка, вони проте цього не зробили. Така бо велика була їх скромність. Там єпископ прийшов з ним говорити, що важить чимало, але не досяг нічого. Гуронець засперечався із єпископом. «Покажіть мені, – сказав він у книзі, яку дав мені дядько, – одним одну людину, що не була б охрещена в річці, і я зроблю все, що ви хочете». У розпачі тітка згадала, що першого разу, коли її небіж поклонявся, пані де Сент-Ів він кланявся нижче, ніж будь-кому іншому із товариства, що навіть єпископа він не вітав так сердечно і шанобливо, як цю прекрасну панночку. Вона звернулася і удалася в цій великій скарзі до мадемуазель де Сент-Ів. Вона попросила її вжити свого впливу і умовити гуронця, щоб той охрестився бретонським способом, бо не вірила, що її небіж колись стане християнином, якщо вперто бажатиме охреститися у плинній воді. Мадемуазель де Сент-Ів зашарилась від таємної втіхи, що на неї покладають таке важливе доручення. Вона скромно підійшла до простака і шляхетно стиснула йому руку. «То ви нічого не зробите для мене?» – сказала вона, і, промовляючи ці слова, опустила очі, а потім звела їх з ніжною грацією. «Ах, усе, що ви мені накажете, охреститися водою, кров'ю, вогнем, нема нічого, в чому відмовив би я вам». Мадемуазель де Сент-Ів мала славу двома словами зробити те, що не спромоглися зробити ні пріорова ретельність, ні повторні запитання судді, ні навіть єпіскопові доводи. Вона відчувала свій тріумф, але не відчувала ще всієї його ваги. Хрестини відсвяткували з усією пристойністю, усією пишнотою, усією можливою приємністю. Дядько і тітка передали абатові де Сент-Ів і його сестрі честь бути захрещених батька і матір. Мадемуазель де Сент-Ів сяяла від радості. Вона не знала, до чого приневолить її цей почесний титул. Вона погодилася на цю честь, не передбачаючи фатальних наслідків. Оскільки ніколи не буває церемонії, після якої не було б великого обіду, то, вийшовши з хрестин, сіли за стіл. Нижньобритонські дотепники казали, що треба було б охрестити його вином. Пан Пріор сказав, що за Соломоном вино звеселяє серце людини. Пан єпіскоп додав, що патріарх Юда мусив прив'язати своє осля до виноградної лози і намочив свій плащ у виноградному сокові. І дуже сумно, що не можна так зробити в Нижній Британії, бо її Бог відмовив у виноградниках. Кожен намагався сказати щось дотепне з приводу простакових хрестин і щось гречне хрещеній матері. Суддя, все розпитуючи, запитав у горонця, чи буде він вірний своїм обіцянкам. «Як же, на вашу думку, можу я занедбати обіцянки, що дав їх панні де Сент-Ів?» Горонець розпалився. Він багато пив за здоров'я своєї хрещеної матері. «Коли б ви хрестили мене, – сказав він, – то й холодна вода, що ляли мені на потилицю, ошпарила б мене». Суддя визнав, що це дуже поетично, не знаючи, як поширена в Канаді алегорія. Але хрещена мати була з того надзвичайно втішена. На хрестинах йому дали ім'я Геркулес. Сен-Малоський єпископ усе розпитував, що це за святий, про якого він ніколи не чув. Єзуїт, який був дуже вчений, сказав йому, що це був святий, котрий зробив 12 див. Там було ще й 13-те, варте 12 інших. Але єзуїтові про нього не випадало говорити. Це перетворити за одну ніч 50 дівчат на жінок. Якийсь жартун розповів про це диво, і усі дами опустили очі і зважили, виходячи з простокової постави, що він гідний святого, ім'я якого носить. Розділ 5. Простак закоханий. Треба визнати, що від цих хрестин починаючи, мадемуазель де Сент-Ів пристрасно бажала, аби пан єпископ зробив її учасницею ще якогось одного таїнства укупі з Геркулесом Простаком. Та що була вона добре вихована і дуже скромна, то не зважилася навіть перед собою визнати ці ніжні почуття. Коли прохоплювалася вона поглядом, словом, жестом, думкою, огортала все це серпанком незвичайно милою соромливості. Була вона ніжна, жвава і мудра. Коли єпископ од'їхав, Простак і мадемуазель де Сент-Ів зустрілися, не думаючи, що вони шукають одне одного. Вони розмовляли, не усвідомлюючи, що саме кажуть. Простак перший сказав їй, що кохає її від усього серця, і що прекрасна Абакаба, яку він божевільно кохав у своїй країні і близько не схожа на неї. Панна відповіла йому зі звичною своєю скромністю, що про це треба швидше переговорити з паном Пріором, його дядьком, та з панною, його тіткою, що від себе вона теж закине два слова своїм братові, абатові де Сент-Ів, і що сподівається на загальну згоду. Простак відповів їй, що не потребує будь-чиєї згоди, що йому видається надзвичайно смішним просити в інших про те, що треба зробити, і що коли дві сторони згодні, не потрібна третя, щоб погоджувати їх. «Я ні з ким не раджуся», – сказав він. Коли хочу снідати, чи полювати, чи спати, я добре знаю, що в коханні слід мати згоду особи, від якої хочеш взаємності. І оскільки не в свого дядька і не в свою тітку я закоханий, то не до них я удамся з цією справою. І коли ви вірите мені, зробите так само з паном абатом де Сент-Ів. Можна уявити, що прекрасна бретонка вжила всієї делікатності. Можна уявити, що прекрасна бретонка вжила всієї делікатності свого розуму, аби у пристойних висловах напоумити Горонця. Вона навіть гнівилася, потім швидко лагіднішала. Одне слово, невідомо, чим би закінчилася ця розмова, якби, коли сонечко вже заходило, пан абат не забрав свою сестру до аббатства. Простак покинув спати своїх дядька і тітку, що трохи потомилися були від церемонії і довгого обіду. Половину ночі він провів, складаючи горонською мовою вірші для своєї коханої. Бо відомо, що нема жодної країни на землі, де кохання не робило б із закоханого поета. Другого дня після сніданку дядько так сказав йому при пані Каркабон, що була глибоко зворушена. «Хвала небові за те, що ви, любий мій небоже, мали честь стати християнином і нижнім бретонцем. Але цього не досить. Я вже старенький, брат мій лишив тільки невеличкий клапоть землі, чого замало. У мене добре пріорство». І коли б тільки ви захотіли стати дяком, як я сподіваюся, я б отписав вам пріорство, і ви жили б собі, як схотіли, заспокоївши мою старість. Простак відповів: «Дядьку мій, нехай вам ідеться на все добре. Живіть якнайдовше. Я не знаю, ні що то значить бути дяком, ні що значить отписувати. Та мені все буде добре, аби лиш мав я при собі панну де Сент-Ів». «Ах, Боже мій, небоже, що ви мені таке кажете? То ви до нестями закохалися у цю прекрасну панну?» «Так, дядьку». «Леле, небоже, вам неможливо одружитися з нею». «Це дуже можливо, дядьку, бо вона не тільки стиснула мені руку, прощаючись, але й пообіцяла, що проситиме мене для шлюбу, і я, напевне, одружуся з нею». «Це неможливо, кажу я вам, бо вона ваша хрещена мати. Це страшенний гріх, що хрещена мати стискає руку своєму хрещенникові. Не дозволено одружуватися з хрещеними матерями. Це заборонено за законами божескими і людськими». «Біс його візьми, дядьку. Ви смієтеся з мене? Чому це заборонено одружуватися зі своєю хрещеною матір'ю, коли вона молода і гарна? У тій книзі, яку ви дали мені, я не бачив, що було заборонено одружуватися з дівчатами, які допомогли людям охреститися. Я весь час бачу, що тут роблять безліч речей, яких нема у вашій книзі, і не роблять нічого, що там сказано. Зізнаюся вам, мене це дратує. Коли мене позбавлять прекрасної де Сент-Ів під приводом моїх хрестин, запевняю вас, що я викраду її і розхрещуся». Пріор засмутився, сестра його плакала. «Любий брате, – сказала вона, – не треба, щоб наш небіж засудив себе на вічну муку. Святий наш отець-папа може дати йому дозвіл, і тоді він може бути по-християнському щасливий із тією, яку кохає». Простак обняв тітку. «То хто ж цей чудесний чоловік, – сказав він, – що з такою добротою допомагає хлопцям і дівчатам у їх коханні? Я хочу зараз же піти і переговорити з ним». Йому пояснили, хто такий папа. І Простак був іще дужче здивований, ніж будь-коли. Немає жодного слова про це у вашій книзі, любий мій дядьку. Я мандрував, я плив океаном, та й ми живемо тут на березі океану. І от я покину панну де Сент-Ів, щоб прохати дозволу кохати її у тієї людини, що живе біля Середземного моря за 400 миль звідсіля, і мови якої я навіть не розумію. Це ж неймовірна дурниця. Зараз же біжу до панна абата де Сент-Ів, який живе тільки за милю звідси, і ручуся вам, що одружуся зі своєю коханою за один день. Коли він говорив так, увійшов суддя, що своїм звичаєм запитав у нього, куди він іде. «Я йду одружуватися», – відповів простак, вибігаючи. За чверть години він був у своєї прекрасної і любої нижньої бретонки, яка ще спала. «Ах, брате мій», – сказала мадмазель де Каркабон Пріорові, – «ніколи ви не зробите з нашого небожа дяка». Суддя був дуже незадоволений з тієї мандрівки. Він хотів, щоб його син одружився із мадмазель де Сент-Ів. А син той був іще дурніший, іще незносніший, ніж батько. Розділ шостий. Простак прибіг до своєї коханої і розлютився. Щойно простак прибіг, запитавши у старої служниці, де світлиця його коханої, він дужим ударом штовхнув погано замкнені двері і кинувся до ліжка. Раптово розбуджена мадмазель де Сент-Ів закричала. «Як? Це ви? Ах, це ви! Спиніться, що ви робите?» «Я одружуюся з вами». І він справді одружився б із нею, коли б вона не відбивалася з усією цнотливістю добре вихованої особи. Простак не чекав таких жартів, і всі ці вивертки видавалися йому безглуздими. «Не так робила панна Абакаба, моя перша коханка», – кричав він. «У вас нема навіть чесності. Ви пообіцяли мені одружитися зі мною, і не хочете тепер зробити цього. Це значить занедбати найперші закони честі. Я навчу вас додержувати свого слова і наверну на шлях чесності». Простак мав чесноту мужню і невтомну, гідну його патрона Геркулеса, ім'я якого йому дали під час хрестин. Він хотів ужити її у всій її повноті, коли на пронизливі викрики панночки, що була куди стриманіша у виявах своєї чесноти, прибіг мудрий абат де Сент-Ів зі своєю домоправителькою, старою побожною служницею і парафіяльним паноцем. Коли вони з'явилися, відвага нападника вгамувалася. «Та, Боже мій, дорогий сусіде!» – сказав йому апат. «Що ви тут чините?» «Свій обов'язок», – обізвався молодик, – «я виконую свої обіцянки, які для мене святі». Мадмазель де Сент-Ів, червоніючи, оправилась. Простака вивели до іншого покою. Абат доводив йому, що такий вчинок огидний. Простак захищався, посилаючись на закони природи, які він досконало знав. Абат хотів довести, що перевагу мусить мати закон умовний, і що коли б поміж людей не було угод, закон природи мало не завжди був би природним розбишатством. «Тут потрібні, – сказав абат, – нотарі, паноці, свідки, контракти, дозволи». Простак відповів йому тим висновком, який завжди роблять дикуни. «То значить, ви дуже нечесні люди, раз із вами треба стільки пересторог». Абатові важко було відбити це заперечення. «Я визнаю, – сказав він, – поміж нас є багато жевжиків і зальотників. Так само було б у гуронців, коли б їх зібрали до одного великого міста. Але є також люди мудрі, чесні, освічені, і саме ті, що пишуть закони, що краще людина, то більше повинна вона коритися їм. Такі подають приклад порочним людям, які шанують ті пута, який чеснота покладає сама на себе. Ця відповідь вразила простака. Ми вже зауважували, що він мав гарний розум. Його зм'якшили облесливими словами і подали надію, що ці дві пастки, на які ловляться чоловіки обох півкуль, до нього вийшла навіть мадемуазель де Сент-Ів, коли вдяглася. Все це відбулося якнайпристойніше. Та, незважаючи на цю пристойність, від іскор геркулесових очей опустила очі його кохана і тремтіло все товариство. Було надзвичайно важко вирядити його до родичів. Знову довелося вжити впливу мадемуазель де Сент-Ів, і що більше відчувала вона свою владу над ним, то більше його кохала. Вона сказала йому піти і була дуже з того засмучена. Нарешті, коли він пішов, абат, бувши не лише братом мадемуазель де Сент-Ів, який дуже любив її, але й опікуном, постановив урятувати свою сестру від похапливості цього страшного коханця. Він пішов порадитися до судді, який, бажаючи оженити на абатовій сестрі свого сина, порадив віддати бідну дівчину до монастиря. Це був жахливий вчинок. Ні в кого не закохана дівчина, коли віддають її до монастиря, голосно кричить, а закохана, до того ж, закохана ніжно. Було від чого дійти розпачу. Повернувшись до пріора, простак розповів усе щиро, як це робив щоразу. Він витерпів ті самі напоумлювання, які трохи вплинули на його розум і аж ніяк на почуття. Але другого дня, коли він хотів повернутися до своєї коханої, щоб обміркувати з нею закон природній і закон умовний, пан суддя з образливою радістю повідомив, що вона в монастирі. «Добре», – сказав він, – «я піду поговорити з нею в монастирі». «Цього не можна», – сказав суддя. Дуже довго пояснювали йому, що таке обитель чи монастир, що це слово походить від латинського «conventus», що означає «зібрання». Та Гуронець не міг зрозуміти, чому його не можуть прийняти до зібрання. Скоро йому пояснили, що це зібрання схоже на в'язницю, де дівчат тримають замкнених. Річ жахлива, незнана ні в горонців, ні в англійців. Він став такий самий лютий, як патрон його Геркулес. Коли Евріт, цар Ехалійський, не менш жорстокий, ніж абат де Сент-Ів, відмовився віддати йому прекрасну Іолу, не менш прекрасну, ніж абатова сестра. Він хотів підпалити монастир і викрасти кохану або згоріти разом із нею. Мадемуазель де Каркабон, налякана більше, ніж будь-коли, зреклася своїх сподіванок побачити свого небажа дяком і казала плачучи, що відколи його охрестили, в тілі його оселився диявол. Розділ сьомий. Простак отбиває англійців. Охоплений чорною, глибокою меланхолією, простак прогулювався берегом моря з рушницею дебультівки на плечах і великим палашем при боці, стріляючи в ряди годи по птахах і відчуваючи спокусу прострелити себе. Але він ще любив життя через мадемуазель де Сент-Ів. Отже, він то кляв свого дядька-тітку всю Нижню Британь і своє охрещення, то благословляв їх, бо через них пізнав він ту, яку кохав. Він постановив піти і підпалити монастир, і зараз же спинився, боячись спалити і свою кохану. Вітри зі сходу і заходу не так збурюють хвилі в Ла-Манші, як збурювалося його серце від протилежних намірів. Він йшов великими кроками, не знаючи куди, коли почув звуки барабана. Вдалечині він побачив юрбу, половина якої бігла узбережжям, а друга тікала звідти. Звідусіль лунали тисячі криків. Цікавість і відвага в одну мить погнали його до місця, звідки йшли ці вигуки, і чотирма стрибками він долетів туди. Начальник гарнізону, що вечеряв з ним у Пріора, зараз же впізнав його. Розкривши обійми, побіг він до нього. «Ах, це простак! Він битиметься за нас!» І солдати, що помирали від страху, підбадьорилися і теж закричали. «Це простак! Це простак!» «Панове», – сказав він, – «у чому справа? Чого ви такі налякані? Чи ваших коханих позабирали до монастирів?» Тоді сотня зніяковілих голосів закричала. «Хіба ви не бачите, що до берега пристають англійці?» «Гаразд», – відповів Горонець. «Це хороші люди, вони ніколи не пропонували мені стати дяком і ніколи не викрадали моєї коханої». Начальник відповів йому, що англійці збираються пограбувати аббатство гори, випити дядькове вино і, може, викрасти мадмозель де Сент-Ів, що маленький корабель, яким він прибув до Британії, для того і приходив, щоб розвідати, що вони нападають, не оголосивши війни французькому королеві, і що провінції загрожує небезпека. «А, коли так, то вони переступають природний закон. Дозвольте мені, бо я довго жив поміж них і знаю їхню мову, переговорити з ними. Я не вірю, щоб вони могли мати такі лихі наміри». Під час цієї розмови англійська ескадра наблизилася. Горонець побіг до берега, кинувся у невеличке суденце, підплив, виліз на адміральське судно і запитав, чи правда, ніби вони прийшли зруйнувати країну, не оголосивши чесно війни. Адмірал і весь його корабель вибухнули голосним реготом. Йому дали випити пуншу і випроводили. Покривджений простак думав тільки про те, аби добре битися проти своїх колишніх друзів за своїх земляків і за пана Пріора. Звідусіль прибігали сусідні дворяни, і він приєднався до них. Було кілька гармат. Простак набив їх і, навівши одну по одній, вистрілив із них. Англійці зійшли на берег, він побіг до них, убив трьох своєю рукою, поранив навіть адмірала, що сміявся з нього. Його мужність запалила відвагою бійців. Англійці повернулися на кораблі і на всьому березі залунали вигуки перемоги. «Хай живе король! Хай живе простак!» Кожен обіймав його, кожен намагався спинити кров із кількох завданих йому ран. «Ах», – сказав він, – «коли б тут була мадмазель де Сент-Ів, вона наклала б мені пов'язку». Суддя, що під час бійки ховався у своєму льоху, прийшов його вітати, як і інші, але був дуже здивований, почувши, як Геркулес Простак казав кільком ретельним молодикам, що оточили його. «Друзі мої, визволити аббатство гори не так багато важить, треба визволити дівчину». Від цих слів уся запальна молодь спалахнула. За ним уже пішла ціла юрба, вже побігли до монастиря. І коли б суддя відразу не попередив начальника, коли б не погналися за буйною ватагою, все було б скінчене. Простака відвели до його дядька і тітки, що облили його сльозами ніжності. «Я добре бачу, що з вас ніколи не буде ні дяка, ні пріора», – сказав йому дядько. «З вас буде ще відважніший офіцер, ніж був мій брат-капітан, і, мабуть, такий самий жебрак». «А мадмазель де Каркабон усе плакала, обіймаючи його і приказуючи. Його вб'ють, як і мого брата, куди краще було б йому стати за дяка». У бою простак підняв тугенького гаманця, повного гіней, що його, мабуть, упустив адмірал. Він був певен, що за цей гаманець може купити всю Нижню Британь. І головне – зробити з мадмазель де Сент-Ів велику пані. Кожен переконував його поїхати до Версаля, щоб там здобути винагороди за свої послуги. Начальник гарнізону Старші офіцери видали йому посвідчення про його поведінку. Дядько і тітка погодилися на небоживу подорож. Без жодних перешкод повинен він з'явитися перед королем. І саме це дало б йому чудесну славу в окрузі. Ці добрі люди додали до англійського гаманця чималий подарунок зі своїх заощаджень. Простак же казав сам собі, коли я